Yüce dağlar bizi bizden ayırmış, arkasını göremeyiz sevdiğim. Ferhat bir zamanlar delmiş diyorlar, dağ bir değil delemeyi sevdiğim. Babam maaşıma harçlık diyormuş, anan on binlerce başlık diyormuş. Kısacası bu iş olamıyormuş, bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim. Dağ bir değil demiş idim önceden, bilen bilir payını alır bu sözden. Dünya şahit olsun biz bu gidişle, ahirette de gülemeyi sevdim. Tanrım ahirette de varsa bu dağlar, içim yanar bağrım yanar kan ağlar. Dört kitabın hangisine bu sığar, bunlar sırdır bilemeyiz, bunlar sırdır bilemeyiz sevdiğim. Sevda yazılmıyor kağıda, günler asır gibi gelir nihada. Ölüm bu hayattan iyi olsa da, elde değil ölemeyi sevdiğim. Baban maaşıma harçlık diyormuş, anan on binlerce başlık diyormuş. Kısacası bu iş olamıyormuş, bir araya